الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وأما فروض الوضوء abdestin farzları ise وهي o أغضاؤه هم أعضاؤه Sen oku. وهي أغضاؤه أغضاء mı diyor؟ Gâ mı diyor? أعضاؤه onun azaları فهي o sittetün altıdır. İhtâ أحدها أحدها onun birincisi غسل الوجهi غسل الوجهi غسل الوجهi بكامله onun tam yüzü tam olarak yıkamak. Yüzün tamamını yıkamaktır. Yıkamaktır. وَمِنْهُ الْمَضْمَدَةُ وَالْاِسْتِنْشَاكُ Madmama ve istinşak da ondandır. Ne demek madmama ve istinşak? Madmada boğaza su içmek. Madmada ağza su vermek, istinşak buruna su çekmek değil mi? Hı. Femen gasele vechehu kim yüzünü yıkar ve terakel madmadete vel istinşaka istinşak ve madmadayı terk eder ev ahaduhuma veya o ikisinden birisini terk eder lem yesihu vudu'uhu onun abdesti sahih olmaz li ennel feme vel enfe çünkü ağız burun minel vecihi yüzdendir. Allahu Teala yekulu diyor fagsilu vucuhakum yüzünüzü yıkayın. Ne demek istiyor burada yani? Bu ayet-i kerimeden yani şeyde eğer ağızla burun yüzdense demek istiyor. Allah da yüzü yıkayın diyorsa demek ki ağızla burnu yıkamak da yüzü yıkamanın hükmündedir diyor. Evet. Fa'amru bi ghusli al-wajhi kul fa'amara bi ghusli al-wajhi kullihi fa'amara emretti bi ghusli al-wajhi yüzün yıkamasını kullihi yüzün hepsini yıkamasını emretti. Femen taraka şey'en minhu kim ondan bir şey terk ederse lem yekun mumtesile li emrillahi teala Allahu Teala'nın emri ne imtisal etmemiştir. İmtisal etmemiştir. Yani yerine getirmemiştir, yapmamıştır. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem temadmada ve istenşaka. Ağzına da su almıştır. Burnuna da ne yapmıştır? Burnuna da su almıştır. Şimdi ayet-i kerimede Allah azze ve celle diyor ki: "Ya eyyühellezine amenu izâ kumtum ile's-salâti faghsilû vucûhekum." Ey iman edenler, namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi yıkayınız. Şimdi yüz nedir? Yüz şuradan, yani saçın buradan bittiği yerden, değil mi, uzunlamasına, şu perçemin tam başlandığı şuradan ta şuraya kadardır. Öyle mi? Sakalın ve çenenin bittiği yere kadardır. Sakalın bir çıkış yerlerinin ve çenenin bittiği yere kadardır. Eni nerededir? Eni şu kulağın yan tarafından şuradan nereye kadardır? Şuraya kadardır. Burası yüzdür. Yani bu mıntıkanın hepsi şöyle, burası yüzdür. Öyle mi? Allah azze ve celle diyor ki yüzlerinizi ne yapın? Yüzlerinizi yıkayınız. Bunda bir problem yok. Yani bu bütün ümmetin arasında icma edilmiş bir konu. Yüzü yıkamak ayet ile sabit olan abdestin farzlarındandır. Peki problem nerede? Problem şurada. Ağız ile burun, yani madmada ve istinşak demiş olduğumuz ağza su alıp bırakmak, buruna su çekip burnu temizlemek. Madmada ve istinşak. Bu yüzü yıkamaya dahil midir? Yoksa müstakil birer hüküm müdür? Eğer ağız ve burun yüze dahildir dersek, yüz nasıl ki yıkanması vacipse, farzsa, hakeza ağzın ve burnun da, madmada ve istinşakın da farz olduğu ortaya çıkar. Yok eğer dersek ki ağız ve burun yüze dahil değildir, o zaman ikinci bir soru gelir. Peki ağız ve yüz abdestten midir? Evet, abdestendir. Peki hükmü nedir? O zaman hükmünü ona göre ne yaparız? Hükmünü ona göre araştırırız. İşte alimler burada ihtilaf ettiklerinden dolayı, Yani ağız ile burun yüze dahil midir yoksa yüze dahil değil midir? Burada ihtilaf ettiklerinden dolayı ağız ve yüzün hükmünde de ihtilaf etmişler. Yani ağız ve burun farz mıdır yoksa sünnet midir? Şimdi normalde biz mesela bu konuyla ilgili hadisleri bir araya topladığımızda Peygamberimiz hem mazmada yapmış hem istinşak yapmış. Yani ağız ve burun abdestin cüzlerinden. Burada ihtilaf yok. Yani ağız ve buruna su ver, ağza su almak, burnu temizlemek abdestin bir cüz'ü. Bunda bir problem yok. Problem hükmü ne? Abdestin her cüz'ü aynı değil, değil mi? Yani bazısı farz, bazısı ne? Bazısı sünnet. Peki bu ağzı ve burun abdestin cüz'ündense bu ne hükmü ne? Farz mı yoksa sünnet mi? İşte bu farzlık ve sünnetlik ağız ve burun yüze dahildir diyenler ayetle ağız ve burun yüze dahildir diyenler ağzın ve burunun vacip olduğu ayetle sabittir diyorlar. Değildir diyenler hayır böyle bir vücubiyet söz konusu yoktur. Peygamberin mücerret fiili de farziyete delalet etmez diyorlar. O zaman sünnettir diyorlar. Burası anlaşıldı mı yani? Konunun hilafın menşei dediğimiz şey. İhtilafın menşei nedir? Çıkış yeri neresidir? Burası anlaşıldı. Öyle mi? Şimdi ikinci meseleye geçelim o zaman. Peki bu konudaki hükmü nedir? Yani bu konuyla alakalı. Şimdi normalde ağzın ve burnun yüze dahil olup olmadığı bu gerçekten tartışmalı bir mesele. Yani bir grup demişler ki ağızla burun yüze dahildir. Çünkü o da yüzdendir. Bir grup demiş ki göz de yüze dahildir. Ama hiç kimse gözün yıkanması farzdır dememiş mesela. Anlatabiliyor muyum? Ya bir grup demiş kaşlar da mesela yüzdendir. Kimse özellikle bir de kaşı ayrıyeten yıkanması gerektiğini söylememiş demişler. Peygamber yüzü yıkayın. Allah yüzü yıkayın diyor. Yüz de cildin açığa çıkanıdır. Cildin iç kısmı yüz değildir demişler. Yani bu herkes kendine göre bir takım şeyler, lügat yönünden, mantık yönünden bir takım deliller getirip ağız ve burun yüzden midir değil midir ispatlamaya çalışmış. Bu zaten bu şekil ihtilaflı olan bir meselenin üzerine farziyet veyahut da farziyeti bir kenara bırakın hüküm bina edilmez zaten. Biz ne diyeceğiz? Biz diyeceğiz ki Peygamber aleyhissalatu vesselamın abdestini bize vasfeden herkes, mesela Peygamberin abdestini vasfeden umde hadisler var. Öyle değil mi? Kimin gibi? Hazreti Osman'ın hadisi gibi. Hani işte Peygamberimiz Mevlasına diyor ki Hazreti Osman su getir. Su getiriyor işte elini yıkadı, ağzına su verdi, burnuna su verdi, yüzünü yıkadı, ellerini yıkadı. Sonra dedi ki kim benim bu kıldığım gibi namaz kılarsa, abdest alırsa, iki rekat namaz kılıp onda da kendi kendine konuşmazsa, yani nefsi başka şeyleri düşünmezse onun geçmiş günahları affolunur. Hazreti Ali'nin hadisi var mesela. Peygamber aleyhissalatu vesselamın şeyini vasfettiği, abdestini vasfettiği. Hakeza o da işte ellerini yıkadı, işte ağzına burnuna su verdi, yüzünü yıkadı. Abdullah ibn Zeyd'in hadisi var. Mesela şu meşhur bildiğimiz hani peygamber elini buraya götürdü, daha geriye getirdi. بَدَأَ مِنْ مُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا اِلَى قَفَى diye bilinen hadisin tam tüm versiyonunda işte Peygamber aleyhissalatu vesselam ellerini yıkadı, işte ağzına burnuna su verdi. Yani ne anlatıyoruz burada? Şunu anlatmaya çalışıyoruz. Peygamberimizin aleyhissalatu vesselamın abdestini vasfeden bütün sahabeler peygamberin ağzına ve burnuna su verdiğini söylemişler. Ha demek ki fiil olarak peygamberimiz ağza ve burnuna su vermeyi hiç ne yapmamış? Terk etmemiş. Peki sözlü olarak Peygamber aleyhissalatu vesselam bunu emretmiş mi? Etmiş mi kimseye? Emir etmiş. Şu Lakit İbni Sabura diye bildiğimiz sahabenin ya peygamberimiz bir takım tavsiyelerde bulununca işte esbiğil vudu ve khallil beynel asabi' ve baligh fil istinşaqi illa en tekuna saimen hadisinde Peygamber aleyhissalatu vesselam aynı zamanda ne diyor ona? Aynı zamanda diyor ki şey yap, abdest aldığın zaman madmada yap. فَإِذَا تَوَضَّعْتَ فَمَضْمِضْ abdest aldığın zaman ne yap? Abdest aldığın zaman ağzına su ver diyor Peygamberimiz. Ha, ne oldu şimdi? Bir, Peygamberimiz fiili olarak bunu hiç terk etmemiş. İki, Peygamberimiz bunu ne yapmış? Peygamberimiz bunu emretmiş. Öyleyse racih olan abdeste ağza ve buruna su vermenin ne olmasıdır? Vacip olmasıdır. Öyleyse racih olan abdeste ağza ve buruna su vermenin vacip olmasıdır. Ha şimdi diyelim ki biri çıktı dedi ki peki ağzına burnuna su vermeyen ne olacak? Biz ne diyeceğiz? Tüm fıkhi meselelerin birçoğunda söylediğimiz gibi mevzu eğer hilafiyattansa ve bu hilafın da usulde vecihi varsa, yeri varsa biz ağza buruna su vermeyen abdesti sahih olmaz demiyoruz. Racih olan ağza ve buruna su vermenin abdestin vaciplerinden olduğudur diyoruz. Anlaşıldı mı? Bu konuyla ilgili anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Evet. Devam edelim. وَالثَّانِ ikincisi ki غُسْلِ الْيَدَيْنِ مَعَلْ مِرْفَقِ. Şeyi de söyleyelim. Yani mesela abdeste ağza buruna su vermenin vacip olduğunu söyleyen kim? Özellikle hasreten İmam Ahmed. Yani hem abdeste hem gusulde ağza buruna su vermek vaciptir diyen İmam Ahmed. Ağza buruna su vermek hem abdeste hem gusulde sünnettir diyen özellikle kim? İmam Şafii. Gusulde vaciptir, abdeste sünnettir diyen kim? İmam Ebu Hanife. Bu da bilgi olarak aklımızda bulunsun. Evet. Ve sânîsîn isim gusul yedeyni ma'al mirfakayni, dirseklerle beraber elleri yıkamak. Likavli Teala, Allah-u Teala'nın sözünde وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ, dirseklere kadar ellerinizi اَيْ yani مَعَ الْمَرَافِقِ, dirseklerle beraber. لِأَنَّ النَّبِيَّ, çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem اَدَارَ الْمَاءَ عَلَى مِرْفَقِيهِ مِرْفَقَيْهِ مِرْفَقَيْهِ, dirsekleri üzerine suyu yapıştırır mıydı? Suyu döndürürdü. وَفِي حَدِيثٍ آخر, başka bir hadiste غَسَلَ يَدَيْهِ, o yıkadı, elini yıkadı hatta اَشْرَعَ فِي الْعَدُدِ, ta ki pazulara kadar da ne yaptı? Pazulara kadar da çıktı. Evet. مِمَّا يَدُلُّ عَلَى دُخُولِ الْمِرْفَقَيْنِ, dirseklerin üzerine dahil olması delalet eder. فِي الْمَغْسُولِ, yıkanmaya delalet eder. Düzgün mana ver. مِمَّا يَدُلُّ, öyle bir şey ki delalet olur. Mimma yedullu, yani bu hadisler delalet edenlerdendir. Neye? Ala duhul mirfakayni, mirfakların yani dirseklerin dahil olduğuna. Neye? Fil maksuli, yıkanan kısma, yıkanmış kısma dahil olduğuna delalet edenlerdendir. Şimdi normalde abdest ayeti diye bildiğimiz ayet-i kerimede Peygamber aleyhissalatu vesselam Allah azze ve celle ne diyor? Ve eydiyekum ilel merafiqi, ve ellerinizi dirseklerinize kadar yıkayın. Şimdi normalde burada dikkat ederseniz bir ila var. Öyle mi? Biz hatırlıyorsanız demiştik ki harf-i celler birden fazla manaya gelir. Harf-i celler birden fazla manaya gelir. İla da harf-i cer mi? İla da harf-i cer. Peki biz dediğimizde ilel merafiqi, mesela örnek veriyorum. Haraçtu minel beyti veyahut da zehebtu minel beyti ilel medreseti. Ben evden medreseye ne yaptım? Gittim. Evden medreseye gittim. İlanın sonrasına ne diyoruz? Gayenin bittiği yer diyoruz. Öyle mi? İntihaul gaye. Gayenin bittiği yer diyoruz. Şimdi ellerinizi dirseklerinize kadar derken burada zahiren sanki dirsekler şeye dahil değil gibi görünüyor. Öyle mi? Yani zahiren bakıldığı zaman ellerinizi dirseklerinize kadar. Hani çok klasik bir deyim vardır. İle cümleye ee manası katar. Diyoruz ya mesela. Ellerinizi dirseklerinize kadar. Zahiren şimdi dirsek ne oldu? Dirsek buna dahil olmadı. Öyle mi? Lakin burada biz ne diyoruz? İla me'a manasına da kullanılır. Nasıl ki dün gördük fi ala manasına kullanılıyorsa. Öyle mi? Dün itikatta mı anlatmıştık? Fi harfi ceri ala manasına kullanılıyorsa. Hakeza ila da me'a manasına kullanılır. Tamam mı? Ayrıyeten bu ilanın burada ne manaya geldiğini anlayabilmemiz için biz sünnete bakarız. Peygamberimizin ameli, fiili bunun ne manaya geldiğini pratik göstergesidir. Eğer Peygamber aleyhissalatu vesselam dirseklerini de ellerine katıp yıkamışsa demek ki burada iladan kasıt nedir? Ma'adır. Yok eğer şeylerini yıkamamışsa, dirseklerini yıkamamışsa demek ki burada ila ma'a manasına değildir. Dirsekler yıkanmasa da olur. Peki Peygamber aleyhissalatu vesselam senetlerinde zayıflık olsa da hadisler hepsi bir araya geldiği zaman kuvvet bulan hadislerden. Peygamberimiz abdestte dirseklerini yıkamış mı? Yıkamış. Öyle mi? O zaman biz anlıyoruz ki buradaki merafik dirsekler ma'al merafiki. Ve idiyekum ma'al merafiki. Ellerinizi de dirseklerinizle beraber yıkayın. Dirsekler de nedir? Şuradan başlamak üzere ta şuraya kadar abdestin neydir? Farzıdır. Buraları komple yıkamak. Anlaşıldı mı? Evet. Devam edelim. Vessalisu, üçüncüsü meshur ra'si kullehu kullihi başın hepsini meshetmektir. Ve minhul ezna ve minhul ezna eznani el-uzunani kulaklar da ondandır. Yani kulaklar da kafadandır. Li kavli teala, Allah-u Teala'nın sözünde وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ başlarınızı meshedin. فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi الْاُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ kulaklar baştandır. رَوَاهُ اِبْنِ مَاجَ وَدَّى رُكُتْنِي وَغَيْرُهُمَا Darukutni İbn-i Mace ve onun dışındakiler rivayet etti. Evet. Fela yeczi'u meshu ba'dar ra'si başın bazısını meshetmek caiz olmaz. Caiz değil, icza olmaz. Yani ne demek? Yerine gelmez, o hüküm tamamlanmaz. Eğer bir adam başın tamamını meshetmezse o başı meshetmiş olmaz. Yok. Şimdi başı meshetmek abdestin farzlarından. Öyle mi? Önce şöyle bir olayı baştan alalım. Allah azze ve celle diyor ki "Vemsahu bi ru'usikum." Öyle mi? Şimdi bu ayetin zahirine baktığımız zaman, Allah azze ve celle diyor ki başlarınızı meshediniz. Komple demiş, ayrım yapmadan bütün başınızı Allah azze ve celle diyor ki meshediniz. Şimdi bu ayet-i kerimeye dayanaraktan, tabi dual olaraktan, işte İmam Ahmet, işte zahir ehli ve sahabenin de bir kısmına görüşüne dayanaraktan başın hepsini meshetmek farzdır, bir kısmını meshederse caiz olmaz demişler. Başın hepsini meshetmek farzdır, bir kısmını, hani işte meşhur yaygın olan dörtte biri veya üç tane tel olsa da olur gibi yaparsa caiz olmaz demişler. Bunun sebebi nedir demişler? Bunun sebebi şudur. Çünkü demişler Allah azze ve celle diyor ki وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ saçlarınızı veyahut da başlarınızı meshediniz. Bütün başı bu ne yapar? Kapsar. Buradaki B harfi ceri ilsak işindir demişler. Yani hani başlarınızı şey yapın, meshedin. Yani buradaki B harfi ceri ilsak manasına gelir demişler. Hepsini beraber ne yapın? Hepsini beraber meshedin demişler. Ve biz peygamberimizin fiiline baktığımız zaman demişler, peygamberimiz genelde saçların hepsini meshederdi demişler. Meshederdi. Mesela işte peygamberimiz ne? Başın başlangıcından başlardı, ta elini saçının gerisine götürürdü. Tekrar oradan başlardı, bir daha önüne getirirdi. Hadis-i şerifi mesela. Daha onlara dayanak teşkil eden peygamberimiz mesaha ala nasiyetihi vel imame. Peygamberimiz perçemini ve imamesini meshetti. Şimdi diyorlar ki şayet eğer saçın bir kısmını yapmak caiz olsaydı, yeterli olmuş olsaydı, peygamberimiz hani perçemini meshettikten sonra bir de sarığın üzerine elini götürmezdi. Hani düşünün, kafasında sarık var, önden saçı çıkmış. Resulullah abdest alırken ne yapıyor? Önce elini götürüyor, perçemini meshediyor. Sonra bir de ne yapıyor? Eliyle şöyle bir elini de böyle yapıyor. Şimdi diyorlar şayet eğer saçın bir kısmını yapmak caiz olsaydı hem perçemini hem de sarığın üzerinde ne yapmazdı? Mes etmezdi diyorlar. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselamın da fiilini alaraktan saçın hepsini yapmak nedir? Saçın hepsini yapmak da caizdir diyorlar. Bir grup alim de diyor ki hayır, saçın hepsini yapmak caiz değil. Mesela İmam Şafii ile İmam Ebu Hanife gibi. Saçın hepsini yapmak farz değil. Saçın bir kısmını bile yapsa insan yeter diyorlar. Bunlar peki neyi kendilerine dayanak alıyorlar? Bunlar da diyorlar ki ayetteki be teba'id içindir. Teba'id ne demek? Bazılık. Yani saçın bazısını şey yapın, meshedin diyorlar. Tabi bu be'nin teb'id manasına yani bazılık manasına gelip gelmediği B harficilerinin bu nahivciler arasında zaten ihtilaf meselesi. Mesela bazı nahivciler bunu reddetmişler. Yani B'nin teb'id manasına gelmeyeceğini yani söylemişler. Ayrıyeten bunlar da şu hadisleri delil alıyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam nasiyesini yani perçemini meshetti. Şimdi bir de iki tür rivayet var. Bazı rivayetlerde diyor ki Peygamberimiz perçemini meshetti, ıslattı, sonra sargını meshetti diyor. Bazı rivayetlerde de hiç sargı zikretmiyor. Sadece diyor ki Peygamberimiz şeyini meshetti. Nedir ismi? Perçemini meshetti. Şimdi birinci rivayete göre saçın hepsini yapmak farz olur. Çünkü demek yani sadece perçemi yapmak yetmiyormuş ki. İkinci rivayete göre saçın bir kısmının da meshedilmesi nedir? Saçın bir kısmının da meshedilmesi demek yeterlidir. Yoksa öbür türlü nasıl Peygamberimiz kalan kısmını terk etti? Böyle bir şey söz konusu olmaz. İşte ne yapmışlar? Bu defa hadisleri teknik açısından ele almışlar. Mesela birinci grup demiş ki tamam sizin hadisiniz doğrudur. Lakin ravi orada sadece gördüğünü aktarmış. Yani o hadisin bir de tamamı var. Hani tamamında Peygamberimiz meshetmiş, ravi orasını görmemiş veyahut da orasını unutmuş, atlamış. Aslı budur. Bu taraftakiler de demişler ki ya kardeşim iyi de siz kendi mezhebinizi desteklemek için bak kaç tane sahabenin hafızını tuttunuz şey yaptı, eleştirmiş oldunuz. Yani hadis rivayet eden, hafız olan sahabelerden kaç tanesinin hafızını bu şekilde sırf bir şeyi desteklemek için tahan ettiniz demişler. Yani teknik açıdan bu defa olaya yaklaşmışlar. Ha ne diyeceğiz o zaman? Diyeceğiz ki evla olan, en efdal olan kişinin elinden geldiği kadarıyla saçının tümünü ne yapmasıdır? Mes etmesidir. Çünkü yaygın olan Peygamber aleyhissalatü vesselamın genel ameli nedir? Genel ameli bu konudadır. Ondan dolayı en efdal olan da nedir? En efdal olan da saçın hepsini ne yapmaktır? Mes etmektir. Evet. Rabi'un dördüncüsü huslir racileyni ma'al ka'beyni. Ghaslur racileyni ma'al ka'beyni. Ayakları da topuklarla beraber şeylerle. Şu Kâb şurası. Kâb burası. Şu ayağın kenarından çıkan şey. Ayağın kenarından çıkan kemik. Ne kemiği diyorlardı buna? Aşık kemiği. Bu iki taraftaki olan var ya. Bu Kâb. Evet. Kavli Teala Allah-u Teala'nın sözünde ve erculekum ilal kâbeyni. Topuklarınıza kadar ayaklarınızı ve ila bimâne ma'a ila ma'a manasıyla beraberdir. Ve zâlike bu lil ahadîsil vârideti fî sıfatil vudu'i. Abdestin sıfatlarında varis olan hadislerde hadislerden dolayı burada ilanın ma'a manasını olduğu çıkar demek istiyor. Niye? Çünkü Peygamberimiz her defasında ne yapmıştır? Kemikleriyle beraber ayaklarını yıkamıştır ve sahabeye de böyle yapmalarını emretmiştir. Buradan da anlaşılır ki oradaki ilal kâbeyni yani ma'al kâbeyni. Evet. فَاِنَّهَا مُحَقَّقْ كِي اُوْ تَدُلُّ دَلَالَتْ اَدَرْ عَلَى دُخُولِ الْكَعْبَيْنِ فِي الْمَغْسُولِ. Topukların dahil olduğunu, yıkanmaya dahil olduğuna delalet eder. Evet. Şimdi normalde burası zaten açık. Yani sen niye topuk diyorsun Kâbe? Evet. Şimdi normalde dediğimiz gibi yani ayakların yıkanması ehl-i sünnetin arasında hemen hemen neredeyse herkesin arasında icma. Yani şu iki kemikle beraber ayaklar ne yapılır? Ayaklar yıkanır. Bunda bir problem yok zaten. Lakin bu konu özellikle bu ayakların yıkanması konusu ehl-i sünnet ile Şia arasındaki en belirgin meselelerden bir tanesi. Yani Şia'ya göre ayakları yıkamak, ayakları meshetmek vacip. Yani yıkamak yok onlarda. Sadece abdest alırken adam ayağını da meshediyor. Ayak yıkamak yok kesinlikle. Ehl-i sünnete göre de ne? Ehl-i sünnete göre de asıl olan, vacip olan ayakların şey yapılması, ayakların yıkanması. Şimdi normalde ayet-i kerimeye şöyle bir baktığınız zaman aslında normal yani zahir olarak göründüğü zaman يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَاَرْجُلِكُمْ لَكُمْ. Şimdi ayeti şöyle bir düşünün normalde. Faksilu vucuhakum ve eydiyekum ilel merafiqi vemsahu bi ru'usikum. Vemsahu bi ru'usikum. Bir normalde Ehl-i Sünnet nasıl okuyor? Ve erculekum diye okuyor. Erculu elleri yıkamaya ve yüzü yıkamaya atfediyor. Şia diyor ki böyle olmaz diyor. Vemsahu bi ru'usikum var ya. O hemen onun öncesine geliyor diyor. Vemsahu bi ru'usikum ve erculikum diyorlar. Yani Şia erculekum okumasını kabul etmiyor. Erculikum diye kesreyle okuyor ve başı mesh etmeye atfediyor. Başı mesh etmeye atfettiği için de ki zahiren baktığın zaman normalde görüntü itibariyle onlarınki daha kuvvetli görünüyor. Ama görüntü itibariyle yani normal kurallara göre. Çünkü bir öncesine atıf yapılır genelde. Bir öncesi de mesten söz ediyor. Peki Ehl-i Sünnet niye bunu erculekum diye okumuşlar? Çünkü Ehl-i Sünnet demişler ki Peygamber aleyhissalatu vesselam bütün hadislerinde ayaklarını yıkamıştır. Öyle mi? Peygamber aleyhissalatu vesselam bütün hadislerinde ayaklarını yıkamıştır. Ayaklarını mes ettiğine dair rivayetlerin hepsinde de öncesinde abdest alıp ayağını yıkadığı, daha sonra meslerin üzerine veya çorapların üzerine veya ayakkabının üzerine mesh ettiği vardır. Yani yoksa şey yok, hani başlangıç olarak hiç ayağı yıkamadan direkt Şia'nın anladığı gibi mesh etmek söz konusu değildir. Peygamberimiz yıkanmamış olan ayaklar için وَيْلُ لِلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ demiştir. Yani o topuklara veyl olsun ki onlara şey değmemiştir. Onlara su değmemiştir. Bunu İbn Ömer diyor, işte biz bir seferdeyken Peygamberimizle beraberdik. Biz işte abdest aldık, ayaklarımızı yıkamadık. Peygamberimiz en sesini yükseleceği kadar bağırdı ve üç kere dedi ki وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ. O topuklara veyl olsun, ateşten veyl olsun ki yani o yıkanmamış olan topuklara veyl olsun. Ehl-i Sünnet buradan dolayı diyor ki bu apaçık bir şekilde gösterir ki bu nedir? Bu ayakların yıkanması lazım. Çünkü bu ayetten erculikum mudur? Erculekum mudur? Bunu herhalde peygamberden daha iyi ve sahabeden daha iyi hiç kimse ne yapamaz? Sahabeden daha iyi hiç kimse anlayamaz. Lakin bu konuda iki tane sahabe Şia'nın yani Şia'nın dayanağı iki tane sahabe. Biri İbni Abbas, biri de Enes radıyallahu anh. Yani Haccac bu ayet-i kerime içinde kızınca bu böyle değildir ve erculekumdur ve erculekumdur deyince Hazreti Enes diyor ki sadakallahu ve kezebel Haccac. Allah doğru söyledi, Haccac yalan söyledi. Ve erculukum ve erculekum değil ve erculikumdur diyor. Yani Şia'nın okuduğu şekilde yani söylüyor. İbn Abbas da mesela diyor ki innehuma innehuma guslatani ve meshatan, abdest için. Yani iki tane gusuldür, iki tane meshtir. Ellerle yüzleri yıkamadır, kafayla ayakları meshetmektir. Tabi bu sahabelerin bu fikirlerinden döndüklerine dair rivayetler de var. Lakin ilginç olan, yani burada Şia'nın tekfir ettiği sahabeden rivayet kabul etmesi. Yani asıl ilginç olan yer burası. Hani burada çok dikkat edilmesi gereken ilginç nokta. Çünkü Şia zaten İbni Abbas'ın ve Enes radıyallahu anh'ın Müslüman olduğuna inanmıyor zaten. Yani mürted olduklarına inanıyorlar. Hazreti Ali'den hadis alıyorlar. Hazreti Ali de ayaklarının yıkanması gerektiğini söyleyenlerden. O da ayrı bir ilginç olan bir şey. Ondan dolayı hakeza mesela yine Muta nikahında Hazreti Ali Muta nikahının haram olduğunu rivayet edenlerden bir tanesi mesela. Şeyler Muta nikahıyla ilgili gene aynı şekilde İbni Abbas'tan, yani tekfir ettikleri birkaç tane sahabeden şey yapıyorlar, rivayet alıyorlar. Ondan dolayı ne diyoruz? Ondan dolayı diyoruz ki normalde Ehl-i Sünnet'in yanında icma ile nedir? Ayakların da yıkanması gereklidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam ayeti bu şekilde anlamıştır. Ayetle bu şekilde ne yapmıştır? Amel etmiştir. Evet. Velhamisu, beşincisi. Yeter olan yerde yeter deyin ha. Yani normal gidiyoruz. Yeter mi yoksa? Yoksa okuyalım mı? He? Yeter mi? Yeter mi? Tamam. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Ezberleyecek olanlar sizsiniz, ben değilim.